debiutancki album zespołu Hash Cookie – Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 października, minęła 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze prowadzą w Rydze z Łotwą. Ten mecz ogląda nasz dziennikarz Adam Malecki. Prezydent zaapelował w orędziu o udział w niedzielnych wyborach. Przyznano wyróżnienia w konkursie Pracodawcy Godni Zaufania. Na początek dobre wieści z Rygi. Polscy piłkarze prowadzą tam z Łotwą w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy 2-0. Przenosimy się na stadion. To spotkanie śledzi nasz dziennikarz Adam Malecki. Tak, i to jest 58. minuta spotkania. Trzeba przyznać, że Polacy, którzy rozpoczęli to spotkanie bardzo dobrze, bo przecież dwa gole Roberta Lewandowskiego w zaledwie 12 minut. Teraz trochę jakby spowolnili i jeśli by posłuchali trochę bardziej dokładniej naszych kibiców, którzy naprawdę gorąco dopingują, to może trochę szybciej ta gra by się toczyła. Ale tak nie jest. I po tych 12 fantastycznych minutach, kiedy Polska prowadziła 2-0, trochę jakby przyspali i znowu nie było tak, jak być powinno. Przypomina się taki mecz z Kazachstanem, kiedy kilka lat temu Polacy wygrywali też 2-0, a potem skończyło się 2-2 i aby takiej sytuacji uniknąć, trzeba zagrać o niebo lepiej, ponieważ Łotysze grają coraz lepiej, czuli wiatr w żagle i stwarzają coraz więcej groźnych sytuacji. Jest przewaga, mamy przewagę, jesteśmy liderem w grupie, gramy z ostatnią drużyną w grupie i trzeba to wykorzystać. Na razie Polacy tego nie robią. Kamil Grosicki miał bardzo dobre dwie sytuacje na początku drugiej połowy, jednak zmarnował je, raz strzelając z ostrego kąta, przewrócił się, za drugim razem nie trafił w bramkę. Zatem do boju Polacy, trzeba walczyć, trzeba strzelić kolejne gole, żeby uspokoić sytuację. Jest 59. minuta spotkania i 2-0 wciąż dla Polaków w Rydze. Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. Prezydent w orędziu zaapelował o udział w wyborach. Zachęcam do skorzystania z najważniejszego prawa, prawa wyborczego. Postarajmy się, by w niedzielę padł rekord udziału Polaków w wyborach, mówił Andrzej Duda. Przez wiele tygodni ugrupowania polityczne przedstawiały swoje programy i propozycje. Kandydaci na posłów i senatorów mówili o swoich osiągnięciach, podawali powody, dla których powinniśmy wybrać właśnie ich. Podczas moich licznych spotkań z Polakami często słyszę, że politycy powinni odnosić się do obywateli z szacunkiem. Powinni dotrzymywać słowa i złożonych obietnic. Właśnie to buduje zaufanie. Zaufanie, które jest niezbędne, aby zachować harmonijny rozwój naszej ojczyzny, by budować jej pomyślną przyszłość. Wybory parlamentarne w niedzielę, wybierzemy w nich 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Teraz w tym serwisie korespondencja z Paryża. Francuscy politycy różnych opcji są oburzeni ofensywą turecką na zajmowane przez Kurdów tereny w Syrii. Nie milkną też słowa potępienia wobec prezydenta Donalda Trumpa, który wycofał oddziały amerykańskie ze strefy przygranicznej, umożliwiając Turkom atak. Marek Brzeziński. Zarówno na prawicy, jak i na lewicy, włączając w to poprzedniego prezydenta, socjalistę François Hollande'a, politycy domagają się wprowadzenia sankcji wobec Turcji. Potępienie postępowania prezydenta Erdoğana jest powszechne wśród francuskich polityków. François Hollande ujął to, o czym myślą i mówią politycy prawicy i lewicy, stwierdzając, że Kurdowie byli sojusznikami Zachodu w walce z dżihadem z tak zwanego państwa islamskiego. I dlatego stawia pytanie retoryczne o to, jak można pozwolić na atak na sojusznika. Francuska minister sprawiedliwości Nicole Belloubet podziela te wątpliwości, dodając, że nie ma żadnej pewności, aby utrzymać terrorystów islamskich w więzieniach ostrzeliwanych przez Turcję. We Francji odezwały się głosy, iż Kurdów z rąk Turków czekają czystki etniczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przedstawiciele firm i instytucji wdrażających ciekawe rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej otrzymali nagrody podczas gali konkursu Pracodawcy Godni Zaufania. W tym roku było 7 kategorii za zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych. Wyróżniona została Poczta Polska, firma Żabka Polska za programy edukacyjne dla pracowników, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w kategorii bezpieczeństwa. Jak mówił jej prezes Janusz Janiszewski, żeby zadbać o bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej, zawsze w centrum stawiamy człowieka. Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji, która wprowadziła w pełny zakres politykę tak zwanego sprawiedliwego traktowania. W języku angielskim to się nazywa zasada just culture, czyli tak naprawdę organizacji, która uczy się na swoich błędach, gdzie człowiek jest w centrum tej organizacji. Czyli jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek zdarzenia, od razu nie karamy, tylko prowadzimy do tego, pytamy się, dlaczego doszło do takiego zdarzenia, co się takiego wydarzyło, co było nietypowe, że na przykład nie udało się czegoś osiągnąć. Wyróżnienia otrzymały też firma Emitel PGE oraz Benefit Systems. Trójka była patronem konkursu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu, po północy stopniowo zanikające, wysoko w Tatrach zanikające opady śniegu, a w Sudetach deszczu ze śniegiem. Jutro popada miejscami głównie na Wybrzeżu i Pomorzu. Najcieplej na Dolnym Śląsku 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną właśnie z powodu towarzyszących jej myśli samobójczych. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to najskuteczniejsza droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa przy konsolecie przy Myśliwieckiej Iwanka Kunewa, a przy konsolecie w hotelu Nowotel w Katowicach Andrzej Prugar. I proszę Państwa, niby wszystko tak jak zawsze w czwartek, ale jednak absolutnie inaczej. Po pierwsze, dzisiaj tylko 30 minut, o godzinie 22.35 rozstaniemy się, ale wszystko to, co dzisiaj zostało, zostanie zarejestrowane, usłyszą Państwa w następnych wydaniach Bielszego Odcienia Bluesa. Bracia i siostry, jest z nami Irek Dudek. Rawa Blues Festival, 11-12 października, 39. edycja Rawy Blues. Najpierw nos, a potem spodek. Ale dzisiaj spotkanie z wirtuozem gitarem, Kidem Andersenem. Dziękuję. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, mistrz konsolety, właściciel studia. Wreszcie ktoś, kogo nazywają the heavyweight champion of the guitar. Mr. Kid Andersen! Thank you. Tak. Tak, to po norwesku dziękuję. Ale nauczyliśmy go także, żeby potwierdzał wszystko to, co mówimy, że mu się podoba, a on odpowiada tak. Kid, how come that the big guy from the snowy hills of Telemark in Norway became the well-known and respected record producer in sunny California. How come? Well, jak to się stało, że człowiek z wzgórz norweskich znalazł się w Kalifornii? Jest z nami Ryszard Gloger, który będzie Państwu pomagał rozumieć to, co ma do powiedzenia, a także i troszkę, co ma do zagrania Kid Andersen. Well, my people used to, you know, get around and do all kinds of crazy, interesting stuff back, you know, a couple thousand years ago. But I you know, I heard the blues. I fell in love with the blues when I was maybe 11 years old, and that's, you know, ever since I heard that, that's all I wanted to do. So I wanted to go where the music was coming from, where the culture was of the music that I loved. W Norwegii, gdzie dorastałem, ludzie robią różne dziwne rzeczy. Kiedy miałem 11 lat, poznałem bluesa, zakochałem się w bluesie, no i robię to do dzisiaj. So, dziękuję. So what was the first blues chord that you ever heard? Can you just give us the idea? Yes. I see the instrument in your hands. Yeah, Is it working or it's just the false stuff? Masz w rękach gitarę. Czy to jest tylko taka atrapa, czy można na niej zagrać? Let's see. It works. Pracuje. So, gra. Yeah, when I remember the first time I heard anything and knew it was blues music. I saw a TV show from the Noton Blues Festival, and they had a very short clip of it was Robert Cray and his band playing, and I don't know what I was like 10 years old, and I just heard of blues, but I didn't know what it was, and I think it was just 10 seconds of something like a they were just doing something like that. And they sounded so cool, and Richard Cousins on the bass looked so cool. I went, oh, that's blues. I like it. Miałem chyba 10 lat i w telewizji norweskiej pokazywano taki krótki klip o festiwalu w Notodden. I to było chyba 10 sekund gry Roberta Kreja, a na basie grał Richard Cousins. I poczułem, że to jest właśnie to, co pokochałem. He's good, I can tell. Kid pochwalił Ryśka, że jest dobry. Rzeczywiście. Well, so the first chords are okay, but then the chords should be put in a more complicated sequence. So this is the way you receive the song finally. Yeah, that's that was the first time I heard it, and then later when I started playing guitar, everybody was my cousin taught me how to play guitar, and everybody was playing like Beatles songs and some Chuck Berry, you know. I knew how to play that and also like the Shadows. Yeah, so I knew, yeah. Na gitarze uczył mnie najpierw grać mój kuzyn. Robiłem to, co wszyscy, czyli najpierw uczyłem się piosenek The Beatles, potem Rolling Stonesów, potem czegoś takiego jak Chuck Berry i od tego się zaczęło. No, nie mówiąc o słynnych Shadowsach. O Shadowsach, no? Oczywiście. The famous Hank Marvin, right? Hank Marvin, that's right. So, I knew that music, but then I heard, you know, I saw a little bit of blues, and I go, oh, blues is, I like that even more. And then I had an older bass player who had a cassette tape of Stevie Ray Vaughan, and, you know, then I was hearing him play stuff like... And I go, I want to play that. So I met a blues guitar teacher from Notodden in Norway, and his name was Morten. And he said, you know, he thought I was talented, so he would teach me how to play guitar. And then I started learning about all the old blues greats, you know, when I was 12. Coraz bardziej wchodziłem w muzykę bluesową. Słuchałem starszych muzyków, ale takie przełomowe zdarzenie to było spotkanie Mortena, czyli nauczyciela gry, i właściwie on mnie wprowadził w tą stylistykę bluesową. Yeah, I was just giving him some backup music here. It's my first time playing behind Polish spoken word. So then he would, you know, Morten, my guitar teacher, he would, the first guitar lesson we did, he gave me a whole bunch of records like B.B. King, Live at the Regal, and you know, then I would hear, you know, how he played, you know. And Albert King, you know, he gave me the Born Under a Bad Sign record. And this Albert Collins, Ice Pickin', and T-Bone Walker. So I learned all those guys' style when I was, you know, tried to when I was very young. So I was very lucky, I think, that I got a good education. Mm-hmm. You know. Morten dał mi mnóstwo bluesowych płyt. Zacząłem namiętnie ich słuchać. Tam był B.B. King, był Albert King, był styl, który na gitarze wprowadził Albert Collins. I to oni właściwie uformowali moje pierwsze bluesowe poczynania. What about some T-Bone Walker tunes? You want me to play one? Yeah, sure. A może coś T-Bone Walkera mam zagrać? Oczywiście, że tak. I still can't do it as good as him. Something like that. Yeah. Coś w rodzaju T-Bone Walkera. So you left Norway, and all of a sudden you find yourself in a country where the blues was born. I opuściłeś Norwegię i nagle znalazłeś się w Stanach Zjednoczonych. Yes. Well, you know, a couple of things happened in between, but I moved to America when I was 21, because I'd gotten the opportunity to play with a lot of American blues artists in Oslo at a club called Muddy Waters. I played with Homesick James, Willie Big Eye Smith, Nappy Brown, Jimmy Dawkins, and a bunch of guys, and I was looking for somebody to give me a job playing guitar with them in America, because I wanted to go to America. So finally I met Mr. Terry Hank, and he needed a guitar player for his saxophone. Zanim znalazłem się w Stanach Zjednoczonych, wiele różnych rzeczy się dokonało. W Oslo chodziłem do klubu, który nazywał się Muddy Water. I tam spotkałem wielu amerykańskich muzyków, którzy przyjeżdżali. Jimmy Dawkins, Homesick James, Nappy Brown. No i wreszcie pojawił się amerykański saksofonista Terry Hank i to on właściwie namówił mnie na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. He's got very good memory, this guy. I'm very impressed. Blues gives you the good memory, as far as I'm concerned. Well, I'm so jealous you're still keeping your guitar and... You want it? No. I'm longing to hear how it sounds. Well, what would you like to hear, sir? Co chciałbyś usłyszeć, Janku? Okay, maybe something in the climate of the late big B.B. King. Może coś wielkiego B.B. Kinga. No, I understood him. Yeah. Yeah, this is one I used to listen to a lot, and since we're in Poland, I can probably do this. When I'm not at home, yes, I don't want a soul, baby, hanging around my house when I'm not at home. Well, I don't want you to answer the door for nobody, baby. Well, when you're home and you know you're all alone. One of the greatest for us, right? Tak, B.B. King ciągle jeden z największych bluesmenów dla wszystkich nas. No, yes, I always thought, I think, in my personal opinion, I think B.B. King is probably the most important electric guitar player that there ever was. And even though B.B. King is very famous, he's still almost underrated on guitar, because, you know, B.B. King was the first one that I can think of on the electric guitar to, like, use sustain and vibrato, like he did. You know, before that, there was people who B.B. King listened to, like Lonnie Johnson, who would do it on acoustic guitar. And then T-Bone Walker played the electric guitar, but he would do short notes with bands, yeah. But B.B. King was the first one to go like that and make it sound like a human voice. Według mojej opinii B.B. King to jest największy bluesowy artysta w historii i mimo, że był jest ciągle bardzo sławny, to jest niedoceniony jako gitarzysta. Kid pokazał, że chodzi głównie o technikę budowania dźwięku, czyli sustain, przedłużenie, vibrato i że pokazał to na przykładzie Lonniego Johnsona, czyli lata 30., potem jak to grał T-Bone Walker, no i wreszcie to brzmienie sustain w wykonaniu B.B. Kinga. Yeah, and that to me, that's like the building block, that's one of the foundation of, you know, what became like rock guitar, you know, the wee. And the guitar, that's from B.B. King. Gitarzyści rockowi tak chętnie używają właśnie tego brzmienia, tego sustain. I to pochodzi bezpośrednio z stylu B.B. Kinga. And what about Jimi Hendrix's influence on blues guitar from your perspective? A co sądzisz o wpływie, jaki wywarł Jimi Hendrix również na twoją grę? Well, I think I love Jimi Hendrix. I think it's more interesting the influence that blues had on Jimi Hendrix than because of, you know, a lot of the influence I guess Jimi Hendrix had on blues guitar let me go back a little bit. You know, Jimi Hendrix was like, you know, a lot of Jimi Hendrix stuff, obviously, is, you know, it's from Muddy Waters, and you know, he goes. You know, that's stuff that Jimi got from Muddy Waters, but he also had a lot of, you know, stuff that comes from gospel music and church music, you know, and Curtis Mayfield, and his stuff came from gospel music and church guitar and gospel quartets, and that's something a lot of people don't know about, is especially, well, everywhere, but church music has had a very big influence on blues and everything else subsequently. Go. Jak się okazuje, Jimi Hendrix także korzystał z bluesa w dużym stopniu, przede wszystkim z gry Muddy'ego Watersa i w równym stopniu z muzyki gospel, czyli że muzyka kościelna ma bardzo duży wpływ na to, co robią muzycy później. Yeah, I think Jimi Hendrix is very inspirational as someone who took, you know, took a deep love of the blues and other styles of music and just made his own complete new type of music with it. That was a great thing. You know, when I see guys you know, call themselves a blues guitar player, and really all they listen to is Jimi Hendrix and the guys that came after him. That to me, that's not really understanding the blues. Uważam, że Jimi Hendrix wiele przejął z muzyki bluesowej i zrobił z tego potem coś wyjątkowego, swojego. Ale jak słucham wielu gitarzystów, którzy bezpośrednio tylko słuchają i korzystają z dorobku Jimiego Hendrixa, to jest za mało głębokie wejście w sprawy bluesa. Well, so am I right to think that maybe Stevie Ray Vaughan is somewhere in between, because he took a lot from Jimmy, but he added to what Jimmy invented some of the real Texas blues. Yeah, I agree. Stevie Ray Vaughan is a great example. Because he was a great guitar player, and he loved Jimi Hendrix. You can hear. The first time I heard Jimi Hendrix, I heard Stevie Ray Vaughan first, and I loved Stevie Ray Vaughan. And then the first time somebody gave me a Jimi Hendrix record, it started like, and immediately I thought, oh, Stevie Ray Vaughan just copied Jimi Hendrix. And then I was very disappointed. Mm-hmm. Jan powiedział o tym, że jest jeszcze trzeci gitarzysta, którego można tak włożyć pomiędzy tych największych, czyli Stevie Ray Vaughan. Kit odpowiedział, że właściwie pierwszego usłyszał Stevie'ego Raya Vaughana, a potem dopiero zasłuchał się w Hendrixie i stąd nawet czasami jemu się wydawało na początku, że to jest muzyka Stevie'ego Raya Vaughana, a nie Hendrixa. But then, you know, later too, I realized that, you know, Stevie Ray Vaughan, the reason I say he's a good example, because he's somebody, you know, he didn't just copy Jimi Hendrix. He listened to a lot of guys. You can hear a lot of Lightnin' Hopkins in his playing. Stuff like that, and you can, you know, you can hear Buddy Guy in it, and you can hear he has a Rick Dale. Well, yeah, Dick Dale. But you can hear, I can hear when I listen to him that he was somebody who really loved and studied the blues and learned from the originators of the style, and. The sad thing that happens later is now that now there's so many people who just learned that from listening to Stevie Ray Vaughan, and it gets farther away from the deep, from the depth. Musimy się niestety powoli rozstawać dzisiaj ze słuchaczami, dlatego poproszę za chwilę Kida, żeby to pożegnanie było wypowiedziane przez jego gitarę, a my spotkamy się w przyszłym tygodniu o zwykłej porze w Bielszym Odcieniu Bluesa. So Kid, as we have to say goodbye for a while to our listeners, let your guitar sing them nice blues goodbye. Okay, can I get Rick Estrin up to play with me? I see him there. He always has one harmonica with him. Rick Estrin! Use this one. Use that one. Yeah, use that one here. Let's do a blues. Play a little bit. Play a little bit. Thank you.